Tjena, då är vi tillbaka här igen till Tobias och Emil efter sommaruppehållet. Ja, nu har jag jobbat och Tobias och han har tagit det lugnt och glassat. Precis, i sin ordning alltså. Precis kommit hem från ett gympass på Victoria Stadium, mitt nya gym, Emils gamla gym, vårt gemensamma gym nu. Ja. Det gick jävligt bra faktiskt, trots att man var bakis idag. Ja. Idag ska vi prata om tre saker. Vi ska prata om en krock, vi ska prata om tandläkarbesök och vi ska prata om drycken Celsius. Ja. Så vi kan väl ta och börja med krocken. Den skedde ju i samband med att jag flyttade tillbaka till Lund. Ja. Du får berätta, men hur gick det till? Jag kan ju berätta det. Jag ville vara snäll och hjälpa Tobias och flytta ju. Så jag lånade ju farsans bil utan riktigt att berätta det för han och sånt. Och sen var det på Nova-parkeringen så skulle jag köra ut därifrån. Men så var det en kärring som ställde sig långt till höger fast hon blinkade vänster. Och tänkte jag, då står väl jag fel för jag stod bredvid henne. Så backade jag på en jävel där så tänkte jag, nej, för farsan har jag en rätt så ny Mercedes. Så det blev en dyr historia det här. Det small så in i helvete, det var, kom från ingenstans. Men, gör det här något nu? Nej, för jag har lagt upp och stärkat under flera år så det är inga problem det här. Det är det jag hade förutspått ju. Du har finanserna till att betala det. Ja, även fast det var jävligt tungt att betala. Det kommer bli ungefär 9,5 totalt så det är mycket pengar. Ja, och medan de höll på att deala där med dela uppgifter och sånt efter krocken gick, jag köpte lite lakan på Jysk. Ja, snubban var så oförskämd som vanligt. Ja. Ja, men det var det. Ja, det var lite tråkigt faktiskt, men vi hade en rolig dag ändå. Vi köpte tv-apparat, vi köpte massa rengöringsmedel och sånt på ÖoB. Vi kan ju också konstatera att ÖoB är 10 gånger bättre än Gila. Pausa. Ja, nu måste vi pausa för nu ringer Emils flickvän. Ja, då är vi tillbaka här. Vi var snackade med mig just det. Vi var där på Nova. Vi handlade massa grejer och blev en liten krock. Men nu är jag helt inflyttad här i Lund. Det känns jävligt gött faktiskt, måste jag säga. Det är jävligt skönt. Ja, och min bostad ska ju rivas snart. Så. När rivs den? Ja, men den rivs i sig i juni ska det rivas. Så jag kan bo där till maj. Ja. Men sen får vi se vad jag tar vägen. Ja, det är lite tråkigt. Jag fick ett mejl ner i e-posten bara. Ja. Din bostad ska rivas. Ja, det är inte så kul. Blir man lite snopen. Så nu letar jag ett billigt alternativ. Kanske ett korridorsrum där jag kan ha riktigt billig hyra och stärka upp ännu mer. Ja, och fast jag måste ju umgås med massa jävla drägg, men det får väl gå. Ja, men har du tur får du sköna drägg. Ja, det kan det ju alltid bli. Ja. Och nummer två här på agendan, det var ju tandläkarbesök. Yeah. Jag och Emil, vi snackade om det här om dagen och vi kom fram till att ingen av oss hade varit på tandläkaren på ett par år. Vi ställer oss starkt kritiskt till att gå och betala den här jävla avgiften varje månad. Mm, det finns ju två alternativ. Man har antingen betalar man den här månadsavgiften, yeah, försäkringsgrejmojen, eller så betalar man ju för varje besök och det blir lite dyrare. Yeah. Men vi säger skit i att gå till tandläkaren. Har ni varit på typ 3-4 besök 3-4 år i rad och ni inte haft något problem, skit i att gå dit i några år. Vad fan, det är bara dumt att betala pengar i deras fickor. De tittar ju bara lite i din mun. Jag kan komma och titta i din mun gratis. Det är jävla trams bara. Har man inte ont i tänderna och kan äta maten så är det väl rätt så dumt att gå till tandläkaren, eller? Ja, grejen är, de vuxna förespråkar ju det här. Betala nu så får ni en billig månadskostnad. Men varför ska jag betala när jag har bra tänder? Då kommer det troligtvis inte hända något nej. Och det är inte precis som att tandläkarna kommer förebygga mina tänder när jag är på besöken där. Så det är bara onödiga pengar. Exakt, de tittar bara lite i din mun ju. Då förespråkar vi hellre att borsta tänderna morgon och kväll. Ja. Och använda lite munskölj och lite tandtråd och sådär. Det går snabbt och lätt och det är inte så jävla jobbigt faktiskt. Man kan spara mycket pengar på det. Ja, så lyssna inte på alla vuxna utan tänk själv först och se till att ni inte äter för mycket socker. Så vid nästa tandläkarbesök ber de er, men ska vi schemalägga nästa år? Då säger ni nej. Kalla mig om 4 år. Ja, det måste vi med tala om. Det tycker vi med var för jävligt, det här med tandläkare som schemalägger en utan ens vetskap. De bara skickar ut en kallelse. Bara, nu ska du till tandläkaren. När jag kom hem från Australien hade de tydligen kallat mig till en tandläkarbesök där jag inte hade varit på typ 4, jag har inte varit där någon gång någonsin på det stället. Nej. Och då Ja, de kallat mig där. Sen står det här, vi är uteblivet besök, debiteras du på 500 spänn. Bara, vad fan vill ni? Jag kan inte bara kalla mig utan min vetskap. Ja, det är löjligt det där jävla tandläkarna. Ja, det tänkte vi. Det är inget annat företag som jag såg. Så det... Nej, och det är oftast de här... inte den privata tandvården utan de andra. Region Skåne eller vad fan det heter. Jag vet inte. De jävla, det är de som kallar dig och... Ja, utan din vetskap. Det tycker inte vi om. Så nu vet ni det om tandläkare, kära lyssnare. Ska vi gå in på sista ämnet? Nu går vi in på Celsius. Vi kanske inte ska kalla det Celsius. Vi kan väl kalla det energidrycker överlag bara. Ja, jag skulle ju mer vilja snacka om de här dryckerna som har poppat upp. Det är BCA som alla vill dricka nu. De verkar ju vara så himla, himla nyttiga där i reklamen. Ta en innan träning bara liksom. Ja, ja, men vi tycker det är ren skit bara. Alltså, jag tyckte ju att Red Bull var dyr innan som kostade 17. Men de här jävla BCA, de går ju på 23-22 kronor styck. Ja, det är alldeles för mycket pengar. Det urholkar ju din plånbok. Så vi förespråkar, köp inte det. Drick lite vatten istället. Så mår det bra. Mm, precis. Och vill du ha i dig alla de här vitaminerna och skit som de trycker i de här dryckerna så kan du väl äta rätt bara. Ja. Och koffeinet är ju nice också. Då kör jag istället lite piller. Jag tar så här koffeinpiller innan jag går och tränar. Då blir man pigg också. Det funkar på precis samma sätt. Tas även upp snabbare. Så det funkar precis lika bra. Om det är koffein man är ute efter. Jag vet inte riktigt vad man är ute efter när man köper de här dryckerna. Det är dyrt som fan och det finns taurin i det. Det är inte bra grejer det. Nej. Det är ju, taurin är ju ett ämne som kroppen producerar själv. Och när du får i det utifrån andra drycker så... tror kroppen att okej, då får jag taurin från drycker, börjar producera det själv och till slut slutar kroppen producera taurin och då blir det jävla knas för kroppen behöver taurin. Ja. Så för mycket konsumtion av sådana drycker kan leda till hjärtsjukdomar och shit liksom. Det finns mycket forskning på det, dåligt Red Bull och sånt det. En rolig grej med Red Bull och energidrycker överlag. Det är att det är många rökare som kombinerar sitt rökande med energidryck. Och hur ser de här människorna ut? Är de oftast fitta och sånt? Nej, det är några jävla sluskar. Fitta? Ja, så du... jag fattar vad du menar. Så det... Nej, sluta köpa det skitet. Ja, ja, det är ingen raketforskning det här. Det är bara att läsa på baksidan så ser man vad det är för skit i sakerna. Det är inte svårare än så. Och vi vill kanske inte jätteäta Susanna. Jag och Emil, vi äter lite glass och sånt ibland, men... Ja. Glass är billigare än en Celsius. Så... Ja, de här människorna, de köper ju minst en sån om dagen. Ju. Ja, minst. De tar det innan de tränar. Och de som marknadsför de här produkterna, de gör ju det... Alltså, de försöker ju få det till att låta som en träningsdryck. Men det är det ju absolut inte. Det är ju raka motsatsen till att vara hälsosam och dricka de grejerna. Ja. Så jag kan inte förstå att folk köper det riktigt. Det är de har ju lyckats lura mängder med människor på det skitet då. Så Och det är väl nästan samma grej med vitamin Well och de här grejerna som Zlatan promotar nu. Det är vitaminer och sånt. Men återigen, vitaminer ska du få i kosten. Du kan inte bara dricka massa vatten och tro att du är jättenyttig. Och det är samma grej där, det är dyrt som fan det också. Så det är skärpning nu alla där ute tror ni är så nyttiga. Jag måste ju få tillägga att alla de här jävlarna som dricker det här och sånt. Jag tycker de är sjuka jävligt ofta och de har krämpor och mög. Jag kan ju själv säga, jag dricker mitt jävla vatten och jag är aldrig sjuk. Jag mår utmärkt. Ja. Så, nej, du behöver inte det skitet. Nej, jag håller helt och hållet med. Så det var de tre ämnena vi hade idag. Ja. Så vi får väl säga tack och adjö. Hoppas ni uppskattar dessa små snåltipsen. Ja, snåltips samt bara hälsosamma tips. Det är lite, glider mer in på lite träningspodd här nu, känner jag. Ja, det kan vi ta nästa gång. Mm. Lite hur man tränar. Nästa gång ska vi också snacka om vad man får handla i en mataffär och vad man inte får handla. Ja. Det är lite på Celsius och det spåret, vad man inte ska handla i mataffärerna. Ja. Vi kommer in på det i nästa podd. Så, ha det så gött tills dess. Ja, och fortsätt snåla där ute så ni kan stäka. Så får vi höras nästa gång. Hej hej. Hej hej.